Jodek.pl, Jodek.pl, Pustka.pl, Plotek.pl, Pudelek.pl, Samoczność.pl. Gdy gasną światła i wszyscy idą spać, u ciebie się pali światło ekranu. Single.pl, pustka.pl. Tu na końcu miasta, osiedle pod lasem, Pudelek.pl, Plotek.pl, Pustka.pl, Plotek.pl, Pudelek.pl, Samoczność.pl. I kiedy rano wstajesz zmęczona i śpiąca, i bierzesz prysznic i parzysz kawę, Single.pl, Samoczność.pl. I czujesz w sobie, i czujesz znowu, tylko że Pudelek.pl, Plotek.pl, Pustka.pl, Plotek.pl, Pudelek.pl, Samoczność.pl. Plotek.pl, Pustka.pl, Plotek.pl, Pudelek.pl, Samoczność.pl, Pudelek.pl, Plotek.pl, Pustka.pl, Plotek.pl, Pudelek.pl, Samoczność.pl. Pudelek.pl, Plotek.pl, Pustka.pl, Plotek.pl, Pudelek.pl, Samoczność.pl.